Foto sidan 58. Kanske föreställer kvinnan Freja den främsta völvan av dem alla. Hänget hittades i en kvinnograv i Hageby höga, Östergötland. Den döda har även fått med sig en stav.